Το GreekBooks.gr γίνεται 20 χρονών και το γιορτάζει με ένα μεγάλο book party με εκπλήξεις, δώρα, κληρώσεις και δυνατή μουσική. Αλλά και με μια απίθανη προσφορά. Αγοράζετε δύο βιβλία και σας χαρίζουμε ένα ακόμη. Ελάτε την Παρασκευή 7 Ιουνίου να σβήσουμε τα χεράκια μας παρέα με γνωστούς συγγραφείς στο νέο μας κατάστημα Ακαδημίας 55 και Ιπποκράτους από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ. Χρόνια πολλά, Greek Books! Citroën Reverse Sales. Η Citroën αντιστρέφει τους ρόλους στην αγορά αυτοκινήτου. Τώρα εσύ θα μας πουλήσεις το παλιό σου αυτοκίνητο και θα φύγεις με ολοκένουργιο Citroën με κορυφαία τεχνολογία άνεσης Citroën Advanced Comfort και βραβευμένους κινητήρες Euro 6-2. Απόκτησέ το με προνομιακή χρηματοδότηση και 5 χρόνια εγγύηση. Citroën Reverse Sales. Πάρ' το αλλιώς. Σε συμφέρει. Ισχύει μέχρι τις 30 Ιουνίου. Citroën. Νέος ανεμιστήρας Μόρις με σύστημα 2-σε-1. Ο μοναδικός με ιονιστή για καθαρή και ευχάριστη ατμόσφαιρα. Με τηλεχειρισμό και αθόρυβη λειτουργία. Γιατί είναι Μόρις και σου πάει. Η ιστορία μου είναι πέρα για πέρα αληθινή. Πριν 2 χρόνια έψαχνα για κουφώματα αλουμινίου. Ήθελα να αντικαταστήσω τα παλιά με νέα ενεργειακά. Μετά από μεγάλη έρευνα αγοράς, κατέληξα στην Alcon Κωνσταντόπουλος. Η Alcon με κοίταξε από την πρώτη στιγμή στα μάτια, όχι στην τσέπη. Τώρα εξοικονομώ ευρώ και απολαμβάνω τη θαλπορή του σπιτιού με την οικογένειά μου. Νιώθουμε ασφάλεια. Alcon Κωνσταντόπουλος. Εγγύηση στα ενεργειακά κουφώματα αλουμινίου. Αυτό που ήσουν κάποτε θα γίνεις. 24 Ιουνίου στο Καλλιμάρμαρο Στάδιο. Η πιο μεγάλη συναυλία του Μίκη Θεοδωράκη. Είσαι Έλληνα. Είσαι Έλληνας. Αυτό που ήσουν κάποτε θα γίνεις ξανά. Προπόληση viva.gr. Χορηγός επικοινωνίας Real FM. Την Κυριακή με τη Real News. Σκύλος και γάτα. Δύο υπέροχα βιβλία από τις εκδόσεις DK για να ανακαλύψετε σπάνιες και ασυνήθιστες ράτσες των πιο αγαπημένων ζώων. Μάθετε τις συνήθειές τους και γνωρίστε τα χαρίσματά τους. Real News. Η αληθινή εφημερίδα. Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Θεωρώ ότι η Ένωση Κεντρών θα πετύχει στις 7 Ιουλίου. Ήταν αδικία αυτό που έγινε με ένα τέτοιο κόμμα σαν το δικό μας. Ο λαός θύμωσε και το θηρίο του Γεωργίου Παπανδρέου, του Πλαστήρα, του Γεωργίου Μαύρου και του Ιωάννου Ζήγδη θα ξαναβάλει την Ένωση Κεντρών στη Βουλή. Πείτε όμως το Δημήτρη. Τα στοιχεία είναι ευχάριστα. Ήδη πολλά μικροκόμματα έρχονται και προσχωρούν στην Ένωση Κεντρών. Αυτό το τελευταίο είναι ωραίο. Δεν είναι ο Βασίλης Λεβέντης που θα ξυπνήσει το θηρίο, αλλά λέει έρχονται πολλά μικρά κόμματα και προσχωρούν στην Ένωση Κεντρών. Ο ίδιος πήρε 0,7. Ναι. Σαν μεγάλο κόμμα. Βάσει τον μπρέλα του, τι είναι το 0,01. Ποιοι είναι, ούτε καν άτομα. Μισά άτομα. Ένα μισό. Κάτι είτε και πάνε όλοι στο Λεβέντη για να ξυπνήσει το θηρίο της Ένωσης Κεντρών. Ναι. Πολύ αισιόδοξα και θετικά όλα αυτά. Γιατί ήδη θυμήθηκε. Να έχουμε. Όλο αυτό θυμάται πάντα. Να έχουμε επιλογές. Ναι, αυτό είναι δημοκρατία. Τι είναι δημοκρατία? Επιλογές. Έτσι τώρα τι. Δεν τώρα. Η δημοκρατία είναι όπως είναι ο διάδρομος του σούπερ μάρκετ με τα απορρυπαντικά. Κάθεσαι μπροστά και έχεις 100 απορρυπαντικά. Ποιο διαλέγεις? Ναι, έχει και το φθινιάρικο, έχει όλα. Όχι, όχι. Αν το κριτήριό σου είναι η τιμή, παίρνεις το πιο φθηνό. Εύκολο. Αλλά αν και το μυρωδιά. Κριτήριό σου. Ναι, εκεί αρχίζουν μπλέκουμε. Εκεί το μπλέξιμο, κατάλαβες. Και θες να φας κανένα μισάωρο, μία ώρα για να καταλάβεις τι ακριβώς παίζει. Επίσης, κάποια αλλιώς μυρίζει το μπουκάλι, αλλιώς τα ρούχα πάνω. Ναι, γιατί θέλει και το συνδυασμό. Είναι ο συνδυασμός. Δεν είναι μόνο, είναι μαλακτικό απορρυπαντικό. Και το είναι όλο μας. Θέματα είναι θέλω όλο να μαζί. Πω. Η δημοκρατία πολλά είναι πολύπλοκη. Και πολλά θέματα. Δεν είπαμε για το Βενιζέλο. Επίσης, το απορρυπαντικό μαλακτικό καθαρίζει. Δημοκρατία όχι. Εδώ αρχίζουμε, βρίσκουμε και τις διαφορές εντοπίζουμε. Βέβαια όμως και το απορρυπαντικό έχει μπλε και πράσινους κόκκους. Εδώ έχει σε μια ένα δίκιο. Είδες. Πολλά κοινά με τα απορρυπαντικά. Το έχει πει ο Χάρη Κλίν. Από την δεκαετία του 80 το έχει πει αυτό. Δεν έχει σημασία. Τότε που είχαμε μόνο μπλε και πράσινο. Αυτό για Βενιζέλο δεν είπαμε. Δυστυχώς που αποχαιρέτησε χθες τη Βουλή που είπε και αυτά. Η θλίψη είναι μεγάλη. Απολύτως. Εντάξει, ατιμία της. Μίλησε ο ίδιος για το Βενιζέλο. Οπότε δεν χρειάζεται να πούμε εμείς όσο κανένα. Μίλησε ο ίδιος για τον εαυτό του. Από κάτω παίζει η ελπία, αλλά δεν την ακούμε. Τώρα στο τελευταίο λεπτάκι που έχει απομείνει θα την ακούσουμε. Σας ευχαριστούμε πολύ. Τα υπόλοιπα θα τα πούμε αύριο. Γεια σας.